którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła. Zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Trzeci dzień stycznia, jest piątek, czas na serwis. Michał, przerwa. Na początku długiego weekendu na drogach więcej policjantów, także ze specjalnej grupy pościgowej Speed. Coraz mniej wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, dane pokazały PKP Polskie Linie Kolejowe. Dawid Kubacki zajął 6 miejsce w kwalifikacjach do trzeciego jutrzejszego konkursu turnieju 4 skoczni w Innsbrucku. Kierowcy wyruszający na długi weekend mogą spodziewać się policyjnych kontroli, w tym nieoznakowanych radiowozów i specjalnej grupy pościgowej Speed. Przekraczanie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń na początku roku. Policjanci drogówki bez specjalnej akcji, ale też bez litości dla piratów drogowych. Po pościgu na lampie drogowej zatrzymał się kierowca w Zielonej Górze. Był po narkotykach, bez prawa jazdy i OC. Przewoził kobietę w 6 miesiącu ciąży. No po prostu pełen kalejdoskop, no, do wyboru, do koloru, i to w przypadku nawet jednej kontroli mogą być takie sytuacje. Mówi Radosław Kobry z Komendy Głównej Policji. A jeśli chodzi o wykroczenia pozostałe, no tutaj jest standard utrzymywany przez poprzedni rok, czyli wykroczenie nagminne prędkości. Podczas każdej rutyny nowej kontroli według nowych przepisów policjant będzie spisywał bieżący przebieg auta. To powinna być też przestroga dla tych, którzy chcą się, mówiąc kolokwialnie, bawić w tego typu zmiany licznika. Nie jest to dobry pomysł. Specjalna grupa Speed zatrzymała na Zakopiance samochód, który miał licznik cofnięty o ponad 40 tysięcy kilometrów wobec stanu sprzed 2 lat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W ubiegłym roku zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Tak wynika z danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W całym kraju doszło do 163 zdarzeń, co oznacza 11% spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynęła m.in. budowa bezkolizyjnych skrzyżowań oraz zwiększenie liczby zabezpieczeń na przejazdach kolejowo-drogowych, mówi rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec. Przybywa bezkolizyjnych przejazdów w formie wiaduktów nad torami lub pod torami. Ograniczamy liczbę przejazdów w poziomie szyn. Zwiększa się liczba przejazdów zabezpieczonych urządzeniami i dodatkowo prowadzona jest kampania Bezpieczny Przejazd, w ramach której oznakowano wszystkie przejazdy dodatkowymi informacjami. W rogatki albo półrogatki zamykające ruch samochodów wyposażony jest już prawie co trzeci przejazd kolejowo-drogowy w Polsce. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o unieważnieniu umowy kredytu frankowego państwa Dziubaków. Sprawa dotyczyła sporu między państwem Dziubaków a Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Zdaniem państwa Dziubaków niektóre z postanowień umowy kredytowej, którą zawarli, są nieuczciwe i w związku z tym umowa nie może być utrzymana w mocy. 3 października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie kredytu państwa Dziubaków. Orzeczenie jest następstwem pytań, które do Trybunału skierował Sąd Okręgowy w Warszawie, który zajmował się sprawą kredytu. A więcej o tej sprawie już niebawem w audycji Zapraszamy do trójki. Władze Landu Brandenburgia rozpoczynają dziś na granicy polsko-niemieckiej budowę płotu, który ma zatrzymać dziki zarażone ASF. Niemcy obawiają się, że zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń dziki mogą przedostać się przez granicę z Polski na teren Niemiec. 120-kilometrowe ogrodzenie zostanie zbudowane po stronie niemieckiej w gminach Spree-Neisse oraz Oder-Spree. Na polsko-niemieckiej granicy stanie wysoki na 90 cm płot, który dodatkowo zostanie podłączony do prądu. Do obrony przed afrykańskim pomorem świń przygotowuje się również Bawaria. Nie wykluczamy także w naszych gminach stawiania ochronnych płotów, powiedział rzecznik bawarskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. Także Berlin przygotowuje się do obrony przed dzikami. Jak twierdzi agencja DPA, władze poszczególnych dzielnic już zamawiają odpowiednie płoty, aby je postawić na swoich granicach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Pięciu Polaków zobaczymy jutro na skoczni w austriackim Innsbrucku. Najwyższą lokatę w dzisiejszych kwalifikacjach zajął Dawid Kubacki. Był szósty. W Innsbrucku jest Kuba Niziński. Faworyci nie zawiedli, nie zawiódł także Dawid Kubacki. Polak potwierdził, że na turnieju czterech skoczni. W tym roku chce walczyć o pełną pulę. Kubacki dzisiaj w kwalifikacjach na miejscu szóstym. W pierwszej dziesiątce jeszcze Piotr Żyła. Nieco dalej Kamil Stok na miejscu osiemnastym. Kot 39 i Stefan Hula 47. Wygrał Marius Lindvik. Norweg cały czas bardzo mocny. Drugi Stefan Kraft. Karl Geiger na miejscu trzecim. Ryoyu Kobayashi na miejscu piątym. A więc ci, którzy są w czołówce turnieju czterech skoczni, walczą o wszystko. Jutro w Innsbrucku będzie fascynująco. A jeżeli chodzi o rywalizację KO w pierwszej serii, bardzo trudne zadanie przed Maciejem Kotem i Stefanem Hulą. Pierwszy wystąpi z Markusem Eisenbichlerem, drugi z Filipem Aschenwaldem. Stoch w pojedynku mistrzowskim zmierzy się z Gregorem Schlierenzauerem, a Piotr Żyła Sandrę Ringę. Dawida Kubackiego czeka pojedynek z Danielem Huberem. Pierwsza jutrzejsza seria konkursu na Bergizel o 14. I ta relacja Kuby Nizińskiego kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie. Opady deszczu przed nami we wschodniej połowie kraju, również deszczu ze śniegiem. Na Kujawach oraz miejscami górnym Śląsku w Małopolsce śniegu. W Sudetach również opady śniegu. Temperatura minimalna w nocy minus 3 na Podkarpaciu, plus 1 do plus 3 na przeważającym obszarze, 4-5 nad morzem. Wiatr umiarkowany. Na północy dość silny, porywisty, do 70 km na godzinę nad morzem. Z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 90 km, a w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. Wpływ na pogodę, proszę Państwa, w Polsce, także całej Europie, będzie miał cyklon Fabian. Przyniesie spore ochłodzenie, opady śniegu. Lokalnie mogą wystąpić burze śnieżne. Chłodny front pojawi się nad Polską jutro, w sobotę, 4 stycznia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mąż na randkę zabrał mnie. Znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspieraj ulubione firmy dobrymi opiniami w sieci. To dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Jak słyszymy, proszę Państwa, prognoza pogody nie rozpieszcza, ale za to dzień mamy coraz dłuższy. Ten jest już o 7 minut dłuższy od najkrótszego dnia w roku. 7 trójek na początku 22. Halina Wachowicz do 19 przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie do 19? Stany Zjednoczone, jak wiemy, po decyzji prezydenta Trumpa zaatakowały cele na lotnisku w Bagdadzie. Między innymi generał Qasem Soleimani, dowódca wojsk Iranu. Iran zapowiada konsekwencje. Nasza zemsta będzie miażdżąca. Zamienimy ich dzień w ciemną noc. Prezydent Donald Trump zasługuje na uznanie za szybkie i zdecydowane działanie. Dziś na ten temat w naszej relacji, a także w Pulsie Trójki. To po 17.45. Co jeszcze przed nami? Na Lubelszczyźnie i Wielkopolsce pojawiły się ogniska ptasiej grypy. Prowadzimy takie działania, które są standardowo prowadzone w każdym ognisku choroby zakaźnej. Pierwsza rzecz, usunięcie paru zwierząt, usunięcie ściółki, usunięcie wszystkiego, co mogło mieć kontakt z wirusem, łącznie ze sprzętem, jak i paszą. 55 lat temu powstał zespół Czerwone Gitary. To były też czasy niewiarygodnej popularności Beatlesów i mówiono, że Seweryn Krajewski to jest Paul McCartney, a Krzysztof Klęczon to jest John Lennon. Pamiętajmy, że dziś również urodziny ma Seweryn Krajewski. Wszystkiego najlepszego. Dziś także o tym, jak planować posiłki, kiedy wybieramy się w długą podróż samochodem. Jadamy co

Kozakiewicz Borysewicz Antymos w naszym utworze dnia. Prawie 14 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Kasem Sulejmani, dowódca irańskich sił wojskowych, zginął w ataku rakietowym przeprowadzonym przez Stany Zjednoczone. Nie była to jedyna ofiara. Amerykańskie drony ostrzelały lotnisko w Bagdadzie. Atak zlecił prezydent Donald Trump. W studiu obok mnie Mariusz Krzemiński. Witam. Dzień dobry. Jakie mogą być konsekwencje? Bo Iran, jak wiadomo, zapowiada działania odwetowe. No, można powiedzieć, że świat wstrzymuje oddech, bo zabicie Kasema Sulejmaniego rozwścieczyło Irańczyków. W kraju wybuchły demonstracje. Czołowi przywódcy otwarcie nawołują do odwetu. Wpływowy irański duchowny Ayatollah Ahmad Khatami podczas obchodów święta ofiarnego wzywał do wyrzucenia Amerykanów z Iranu. Nasza zemsta będzie miażdżąca. Zamienimy ich dzień w ciemną noc. Amerykanie nie zaznają spokoju na całym świecie. Nadszedł czas, by oczyścić nasze ziemie z obecności tych podstępnych stworzeń. Słowa, Jankesi do domu, trzeba przekuć w czyny. Atak przeprowadzony przez Stany Zjednoczone popiera premier Izraela Benjamin Netanyahu, który powiedział, że Amerykanie działali w obronie własnej. Tak jak Izrael ma prawo do samoobrony, tak Stany Zjednoczone mają dokładnie to samo prawo. Kasem Sulejmani był odpowiedzialny za śmierć obywateli amerykańskich i wielu innych niewinnych ludzi. Planował kolejne ataki. Prezydent Donald Trump zasługuje na uznanie za szybkie i zdecydowane działanie. Izrael wspiera Stany Zjednoczone w sprawiedliwej walce o pokój i bezpieczeństwo. Tymczasem irańskie władze ogłosiły 3-dniową żałobę narodową i oświadczyły, że traktują amerykański atak jako wypowiedzenie wojny. Artur Wróblewski, politolog z Uczelni Łazarskiego, uważa jednak, że wojna nam nie grozi. Ekspert przyznał też na antenie TVP Info, że premier Izraela chwali Amerykanów, bo takie działania są mu na rękę. Im więcej konfliktów na Bliskim Wschodzie, tym lepiej dla Benjamina Netanyahu, bo wtedy wyborcy bardziej głosują w Izraelu na jego partię. Trzeciej wojny z tego nie będzie. To jest po prostu kolejny rozdział w polityce, którą pisze nam od czasu, kiedy objął rządy Donald Trump. Polityki tak zwanej maximum pressure, czyli maksymalnej presji wywieranej na Iran z powodu swojego programu jądrowego. Eskalacji konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran nie spodziewa się też profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Takie wydarzenia przypominają, że ta wojna na Bliskim Wschodzie, takim szeroko pojętym, wciąż trwa i w tej wojnie zdarzają się ofiary po jednej i drugiej stronie i niewiele wskazuje na to, żeby ten region kiedykolwiek się jakoś tam zdołał wyciszyć. Ekspert dodaje, że przeprowadzenie ataku, w którym zginął wysoki irański dowódca, może pomóc w odbudowaniu pozycji politycznej Donalda Trumpa wśród amerykańskich wyborców. Komunikat jest jasny i bardzo czytelny. Otóż Donald Trump zapowiedział, że konsekwencje się pojawią i te konsekwencje się pojawiły. Wydaje się, że przy twardym postępowaniu Donald Trump raczej chyba nie straci na tym. W każdym razie na pewno ma otwarte dosyć szeroko okno możliwości na jakieś działanie i zaangażowanie w regionie. Generał Kasem Sulejmani był uważany za drugą osobę w państwie. Od ponad 20 lat dowodził elitarną jednostką wojskową Al-Quds i organizował wsparcie dla prezydenta Syrii Baszara al-Asada. Stany Zjednoczone uważały go za terrorystę i oskarżały o śmierć setek Amerykanów. O sytuacji w Iranie. Mariusz Krzemiński. Dziękujemy. Dziękuję. 17 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Dziś wielokrotnie, proszę Państwa, zaglądać będziemy do trójkowego topu wszechczasów. Sympathetic eyes. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Panie Arturze, witam. Dobry wieczór. Hello. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. No, panie Kubo, niedobre wieści są z tego, że tak powiem, Bliskiego Wschodu. No niedobre. Bardzo niedobre moim zdaniem, bo już od dłuższego czasu ktoś chce ten Iran wciągnąć do wojny, a jak dobrze wiemy, Iran też posiada dosyć spory potencjał militarny i, że tak powiem, w moim mniemaniu jest tam salą w boku. Tak potężna armia z tak potężnymi zasobami. Także naprawdę moim zdaniem należy się modlić o pokój, bo nie wiadomo, co się wydarzy, jeżeli Iran oczywiście odpowie, a ma do tego potencjał. Także może naprawdę tam nastąpić do bardzo dużej wojny. Dziękuję panu za komentarz, panie Arturze. Dziękuję za telefon. 7 trójek na początku, 22. Simon i Garfunkel. Panie Michale, krótko proszę, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, dzień dobry bardziej, panie Kubo, proszę bo jeszcze bardzo. U nas taki jest pomruk, jeszcze to nie jest. Tak. Panie Kubo, no cóż, no jest ten konflikt na tym Bliskim Wschodzie od kilku lat. Irak jest, no niby w koalicji, razem w koalicji, razem sprzeciw w tej koalicji, no różnie to tam wygląda. Czy my chcemy wciągać jako, ja mówię my, jako NATO, jako układ tutaj państw demokratycznych, czy my chcemy ich wciągać w jakieś wojny? Raczej nie, poza tym Iran, również nie jest tym zainteresowany, mając potężnego wroga i sąsiada wokół siebie, bo Izrael, jak wiemy, ma broń nuklearną i nie zawaha się jej użyć w wypadku jakiegokolwiek takiego brudnego ataku ze strony Iranu. Próbuje także nas pan pocieszać, jak słyszę, panie Michale, ale po takim ataku, po takim zdarzeniu być może zagrają by emocje, a te, jak wiemy, bywają bardzo złym doradcą. Pozdrawiam pana i dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 4, proszę państwa, ogniska ptasiej grypy H5N8 potwierdzono w miejscowości Uścimów, to w powiecie lubartowskim. Wirus do tej pory zabił już ponad 25 tysięcy indyków. Zaatakowałby potężną także hodowlę perlic. W miejscowości obowiązuje ograniczenie przejazdu, a na drogach w okolicy rozkładane są specjalne maty. Na miejscu cały czas pracują służby weterynaryjne. O sytuacji wojewoda lubelski Lech Sprawka. Radykalne oczyszczenie tych ferm, w których potwierdzone zostały zakażenia, ograniczenie przemieszczania ludności oraz zwierząt, zastosowanie wszelkich środków bezpieczeństwa biologicznego, no i wreszcie bieżący przepływ informacji. Przygotowywane są transporty padłych zwierząt. Jesteśmy już przygotowani do gazowania pozostałych indyków w tych fermach. Służby łącznie z policją są przygotowane do eskortowania transportu. Funkcjonuje pełna koordynacja ze strony pana Pawła Piotrowskiego, wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego. Prowadzimy takie działania, które są standardowo prowadzone w każdym ognisku choroby zakaźnej. Pierwsza rzecz, usunięcie padłych zwierząt, usunięcie ściółki, usunięcie wszystkiego, co mogło mieć kontakt z wirusem, łącznie ze sprzętem, jak i paszą. Te wszystkie rzeczy zostały poddane neutralizacji, bo tutaj możemy powiedzieć, że nie wszystko zostaje poddawane bezpośrednio utylizacji w zakładzie utylizacyjnym, ale ściółka, załóżmy, zostaje zakopcowana i poddana odpowiednim procesom fermentacji. Następnym etapem będą dezynfekcje, perlustracje, gospodarstw w strefach zapowietrzonych i zagrożonych. To jest w ogóle tragedia, no cóż można powiedzieć. Ludzie z tego żyją, tak jak każdy z nas z czegoś tam pracuje i z czegoś żyje. Mamy kolejne ognisko w tym samym kompleksie, można powiedzieć nawet budynku, bo to jest odległości około 300 metrów. Mamy ognisko u Perlic, jest to około 13 tysięcy ptaków, które miały iść do uboju. Jeżeli chodzi o Perlicę, jest to ptak trochę bardziej odporny, także są upadki, ale nie są tak drastyczne jak u indyków. Na razie jeszcze usuwamy te ptaki padłe, a dzisiaj prawdopodobnie rozpoczniemy gazowanie drobiu. Odszkodowania będą obejmowały zarówno wartość rynkową wszystkich padłych ptaków i tych, które zostaną zagazowane, ale również koszty związane z utylizacją zarówno pasz, sprzętu i tych działań związanych z oczyszczaniem ferm. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Na podstawie danych, które posiadamy, nie stwierdzono dotychczas zachorowania u człowieka wirusem grypy H5N8. Nie ma żadnej paniki, nie ma żadnego zagrożenia na dziś, że ten wirus jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia i życia nas, konsumentów, czy też obsługi zwierząt, gospodarstwa, w których stwierdzono wirus grypy H5N8. Wszyscy hodowcy, proszę Państwa, nawet pojedynczych sztuk drobiu, informowani są o konieczności zamykania ptaków w kurnikach. Pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Drób pod eskortą transportowany będzie do innych miejsc na terenie Podkarpacia i Małopolski. A tę relację przygotował dla Państwa Jerzy Piekarczyk. Ptasia grypa pojawiła się też niestety w Wielkopolsce. 65 tysięcy kurniosek zostało wybitych na fermie w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. W promieniu 10 kilometrów wyznaczono obszar zagrożony. W Poznaniu odbyło się dziś spotkanie sztabu kryzysowego. Przed nami relacja Adama Michalkiewicza. Ognisko ptasiej grypy wykryto we wsi Topola Osiedle. Ferma drobiu jest tak położona, że jest na uboczu. Mówi wojewódzki lekarz weterynarii w Poznaniu Andrzej Żarnecki. Właściciel fermy prowadził gospodarstwo od 23 lat. Dla niego to milionowe straty, choć może liczyć na odszkodowanie od państwa. Powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Chys. Objawy zaczęły się w środku kurnika przy wentylatorach, czego dowodem jest to, że przyszło to z powietrza. Przenoszą je dzikie kaczki, które są nosicielami tej choroby, a nie mają objawów chorobowych, nie zdychają. Wybicie 65 tysięcy kur potrwa 2 dni. Nie jest to proste zadanie, mówi wojewódzki lekarz weterynarii w Poznaniu. Drób jest hodowany w klatkach. Ta kura nioska jest w bateriach, które sięgają na wysokość 4 metry, więc trzeba tą kurę z tych klatek wydostać, więc to nie potrwa tak jak na przykład przy drobiu, który jest hodowany na siłce, że można błyskawicznie to usunąć. No liczymy, że jutro będą pierwsze transporty odjeżdżały, ale tak jak powiedziałem, minimum te 2 dni trzeba liczyć, żeby to sprawnie poszło. Zagazowane kury przejadą przez całą Wielkopolskę do zakładu utylizacyjnego należącego do byłego senatora Henryka Stokłosy. Mamy ustalone to tutaj z komendą policji, ze strażą, odpowiednie asysty przy przewozie, żeby zabezpieczyć przed ewentualnym wydostaniem się wirusa. Wykrycie kolejnych ognisk grypy to kolejne problemy dla właścicieli ferm z Wielkopolski. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk apelował dzisiaj do hodowców, aby zgłaszać padły drób. Jeśli to informowanie będzie, to nie nastąpi efekt kuli śniegowej, który może być bardzo niebezpieczny, mając świadomość oczywiście, że właśnie w powiecie ostrowskim jest zagłębie drobiarskie. Tam musimy teraz podjąć szczególne środki ostrożności. Dopiero w środę w okolicy Topoli Osiedla w powiecie ostrowskim zamontowane zostaną tablice informujące o terenie zapowietrzonym i zagrożonym. Ze względu na przerwę świąteczną firmy produkujące takie tablice mogą je dostarczyć dopiero za kilka dni. Więcej informacji w serwisach informacyjnych programu trzeciego. Prawie 28 minut po godzinie 16. Tu Trójka, zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe Trójkowy Top Wszechczasów i Joe Cocker. You are so beautiful. Thank you. panie Tomaszowi tam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że popieram akurat atak Stanów Zjednoczonych i uważam, że jeśli Iran będzie chciał, tak się odgraża, no to ich Stany Zjednoczone szybko wprowadzą na ziemię. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. You are so beautiful. Joe Cocker i trójkowy top wszechczasów. Już po 16.30 zajrzyjmy zatem do prognozy pogody. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu na północy, wschodzie, w centrum również deszczu ze śniegiem, także śniegu w Sudetach, Tatrach, opady śniegu. A temperatura maksymalna od 1 stopnia na Podhalu, 2-3 na wschodzie, podobnie w Kotlinach Sudeckich, do 5-6 na zachodzie i północy. Wiatr będzie dość silny, a miejscami nawet bardzo, proszę Państwa, silny. Silne porywy wiatru będą dawać się we znaki mieszkańcom zachodniej Polski jeszcze przed południem jutro, w drugiej części dnia. Wiatr także w centrum i na południu. Wieczorem, miejscami także w nocy, wiatr może wiać z prędkością do 90 km na godzinę. Na wybrzeżu może wiać do 100 km na godzinę. Na Bałtyku spodziewany jest także sztorm. Powyżej 120 km na godzinę będzie wiać w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do Żłóbka ze Wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, duża prędkość na progu i leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 2180 zł. Odkurzacz pionowy Bosch za 949. Taniej aż o 250 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut do 17 za 3 minuty. Za 4 minuty i 13 sekund. No, już 5. Przeniesiemy się na Florydę. Pewnie tam mają nieco cieplej. You stay. Panie Radosławie, witam. Halo, dobry wieczór. Kłaniam się, panie Kubo. Kłaniam się panu. I szczęśliwy jestem, że z panem rozmawiam. Oficer Wojska Polskiego na szczęście w stanie spoczynku, rezerwa, na temat Iranu. Mm-hmm. Bardzo źle się stało. Bardzo źle. Bardzo źle. A wie pan dlaczego? Przerwa, ta luftpauza w pańskiej wypowiedzi bardzo mnie zaniepokoiła. Dlaczego? Dlaczego źle się stało? Bo agresja niczemu nie służy. Agresja niczemu nie służy. Nakręca się spirala agresji. Każdemu człowiekowi to tłumaczy. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. 7 trójek na początku. 22 jeszcze przez chwilę. Polis. Dwadzieścia sześć minut pozostało do 17:00. Marek Wałkuski, witam pana, panie kolego. Tym razem łączymy się z Florydą. Pan na Florydzie, bo słyszałem, że postanowił pan jednak kontynuować karierę golfisty, prawda? Ja jestem na urlopie i złapał mnie pan w środku. Z narażeniem życia zresztą. Koniec urlopu. Mhm. I faktem jest, że rzeczywiście część tego urlopu, ale niewielką część, poświęcam na grę w golfa. Powiedziałem, że z narażeniem życia, bo wiem, że na tym polu golfowym, na tym również, ale na wielu polach golfowych urzędują aligatory. To jest właściwie standard. W ogóle na Florydzie, wie pan, niech pan zgadnie, ile aligatorów mieszka na Florydzie? Nie mam pojęcia. Około 5 milionów. Mm. Jest około 5 milionów na południu Stanów Zjednoczonych, a 1 250 000 tak się szacuje na samej Florydzie. Czyli utrata nogi, jeśli ktoś jest golfistą, jest wielce prawdopodobna. Więc niemal w każdym jeziorku, w każdym kanale, w każdej rzeczce, a na polach golfowych jest ich bardzo dużo, mieszkają aligatory. Także tutaj jak piłka wpadnie do wody, to nie można ręki tam wkładać. Mhm. Choć ja raz spróbowałem i udało mi się przetrwać. Tylko się chodzi z takimi specjalnymi kijkami z siateczką na końcu i tak się wyławia piłki. A że ja dużo piłek tracę, no to mi takie urządzenie by się przydało. Nas niestety nie mam, więc po takiej rundzie golfa mniej więcej 7, 8, 10 piłek czasami jestem, mam mniej, ale rzeczywiście na jednym z pól golfowych, właśnie na każdym są, ale na jednym z pól golfowych wczoraj to chyba spotkałem 6 albo 7 aligatorów i powiem panu, że jak podchodzi pan do aligatora, jak podchodzi pan do żółwia, to żółw ucieka. Jak podchodzi pan do aligatora, to golfista ucieka. Siedzi spokojnie i w ogóle się nie boi golfisty. No bo to tak zostało urządzone, że to golfista ma się bać aligatora. Dziś, jak pan wie, świat komentuje to, co się stało na lotnisku w Bagdadzie. Również w tej sprawie dzwonią, komentują nasi słuchacze. Słuchacze, zapraszamy do trójki. Stany Zjednoczone przeprowadziły udany atak rakietowy, skuteczny. No, Iran zapowiedział kroki odwetowe. Ciekaw jestem, jak to komentowane jest w mediach amerykańskich. Pewnie nie brak opinii z jednej strony, że dobrze się stało, że Ameryka musi być zdecydowana, silna, ale pewnie są i inne głosy, prawda? Tak. Głosy są podzielone. Sympatie polityczne odgrywają tutaj dużą rolę. Zwolennicy prezydenta Trumpa, republikanie generalnie popierają to, co się stało, ten atak. Warto podkreślić, że to nie jest tak, że Ameryka sprowokowała to, co wczoraj się wydarzyło, tylko to, co ten atak na Soleimaniego poprzedziło wiele prowokacji ze strony Iranu, włącznie z ostatnią, czyli próbą sforsowania ambasady amerykańskiej w Bagdadzie. I to jest taka bezpośrednia odpowiedź na tego typu działania, o które Stany Zjednoczone oskarżają władze Iranu. Natomiast oczywiście są głosy krytyczne. I politycy Partii Demokratycznej, i kandydaci Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich podkreślają, że Soleimani jest terrorystą, nikt nie będzie płakał po jego śmierci. Natomiast wyrażają obawy o eskalację konfliktu i to jest to, co dominuje w amerykańskich mediach, w amerykańskiej prasie, czyli pytanie, co dalej? Czy jak Iran odpowie na te działania prezydenta Trumpa i jaka będzie z kolei na te akcje, bo wiadomo, że jakaś odpowiedź ze strony Iranu będzie, jaka będzie w tej sytuacji odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Także obawy o to, że nastąpi eskalacja konfliktu są bardzo duże i to po wszystkich stronach. I zwolenników tego działania i przeciwników. Prezydent Trump twierdzi zresztą, że generał Soleimani planował kolejne ataki na amerykańskich żołnierzy. Mówię kolejne, bo tydzień temu Iran przeprowadził taki atak na bazę wojskową w Kirkuku, to na terenie Iraku, w wyniku czego zginął cywilny pracownik amerykański. Później nastąpił odwet, potem te wydarzenia, które teraz komentujemy. No tak. Jeśli chodzi o Biały Dom, to Biały Dom podkreśla, że to, co decyzja prezydenta Trumpa o ataku na Soleimaniego była następstwem wielu prowokacji ze strony Iranu, bardzo agresywnych działań Iranu, które nasiliły się po zerwaniu przez prezydenta Trumpa porozumienia nuklearnego z Iranem i że po tych działaniach, za które Iran jest odpowiedzialny, jak mówię, bezpośrednie następstwo tej próby sforsowania ambasady Stanów Zjednoczonych w Iraku, że po tych działaniach miały nastąpić kolejne, czy tak, czy nie, trudno powiedzieć. Natomiast bez wątpienia mieliśmy do czynienia z rosnącym napięciem na linii Waszyngton-Teheran. No i po ataków na lotnisku w Iraku to napięcie będzie bez wątpienia jeszcze większe. Zapewne ten temat zdominowałby dzisiejsze doniesienia prasowe, radiowe, telewizyjne, no ale pan jak zwykle dotarł także do innych informacji. Podobno Amerykanie rzadziej korzystają z samochodów, też nieprawdopodobne. Co się stało? Mniej jeżdżą z kilku powodów. To jest tak, że przez wiele dziesięcioleci od wymyślania samochodu wzrost populacji, wzrost gospodarczy, wzrost zamożności Stanów Zjednoczonych szedł równolegle z liczbą przejechanych kilometrów samochodami przez Amerykanów. Mniej więcej kilkanaście lat temu to zaczęło się rozchodzić, to znaczy okazało się, że ten wzrost zamożności społeczeństwa amerykańskiego następuje, mimo że zmniejszyła się tempo wzrostu liczby przejechanych kilometrów, a ubiegły rok był pierwszym chyba w historii, w każdym razie od dziesięcioleci, kiedy spadła liczba przejechanych kilometrów przez Amerykanów. To jest znaczące o tyle, że Ameryka jest krajem samochodów. Ameryka jest krajem, w którym właściwie bez samochodu żyć nie można. Okazuje się, że coraz więcej młodych, szczególnie Amerykanów, rezygnuje z samochodu w ogóle. To ci, którzy mieszkają w dużych miastach. Ale takie rzeczy jak technologia sprawia, że Amerykanie nie muszą tak dużo jeździć. Media społecznościowe, żeby porozmawiać ze znajomym, żeby wymienić się opiniami, żeby zobaczyć kogoś także. Nie trzeba już jechać, spotykać się osobiście, nie wiem, w kawiarni czy odwiedzać kogoś, tylko można to zrobić poprzez media społecznościowe. Mhm. Żeby kupić coś, nie trzeba już jechać do sklepu, tylko wystarczy zamówić na Amazonie. Gigantyczny wzrost wartości zakupów przez Amerykanów, jeśli chodzi o internet. W związku z tym Amerykanie rzadziej wsiadają do samochodów, mniej kilometrów przejeżdżają. Mil. Przejeżdża. Tak jak pana słucham, tak sobie myślę, że smutno musi być na tej Florydzie, bo tam nikt nie czeka na lato, tak jak my, prawda? Tutaj nawet lata się nie lubi. Ja też nie przyjeżdżam na Florydę latem, dlatego że latem jest dużo cieplej, dużo wilgotniej i właściwie latem mieszkańcy Florydy uciekają do chłodniejszych rejonów, a hotele świecą pustkami. Także ale za to podobno zimą jest więcej aligatorów na polach i wtedy gra jest bardziej ekscytująca. Powiem panu, że to jest jeden z powodów, dla których gram w golfa tutaj właśnie na Florydzie, bo jestem dreszczyk emocji. Przeżyję kolejną rundę golfa. Nie ucieknę. Nie? Tak. Doniosę samodzielnie kije, a może ktoś już będzie musiał pomagać. Ma pan napad dla nas? Wie pan co, ja tak bardzo napadów nie śledzę, bo jestem, jak mówiłem, na urlopie, ale jeden napad, być może pan słyszał o nim, jeśli nie, to właśnie panu opowiem. Dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia pewien mężczyzna brodaty przypominający świętego Mikołaja dokonał napadu na bank, po czym wyszedł przed ten bank i rozsypywał pieniądze, które sobie przechodnie spokojnie zbiera. No tak, to słyszałem. To taka niemalże piękna, wigilijna opowieść. Słyszałem, że córa ma prośbę. Ale nagrody święty Mikołaj żadnej nie dostał, tylko trafił do aresztu. Słyszałem, że córa ma prośbę, jak pan będzie wracał do domu, żeby pan z pola zabrał albo węża, albo aligatora na pamiątkę. A tak, tak? Takiego, takiego SMS-a wczoraj w czasie gry w golfa dostałem. Nina prosi, żebyś przyniósł do domu albo węża, albo aligatora. Woli węża, ale aligator też może być. Też, no będzie czym straszyć tatusia. Te, które spotkałem, były za duże. No, rozumiem. No to niech pan się jeszcze rozgląda. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Mam dla pana oczywiście piosenkę, by nie wysłuchał pan, także przygotowałem raz jeszcze Texas Tornados. Texas Tornados, 12 minut pozostało do 17. Najpierw, jak być może niektórzy pamiętają, były pięciolinie i to one dały początek zespołowi, który swoją nazwę wziął od koloru instrumentów, na których grali muzycy. Mija 55 lat od powstania zespołu Czerwone Gitary. Wszystko zaczęło się 3 stycznia 65 roku w kultowym Krystalu, jednym z najelegantszych w tamtych czasach lokali, otwartym we Wrzeszczu, wspomina autor wielu tekstów Czerwonych Gitar, Marek Gaszyński. 65 rok to był taki zaczyn. Ci muzycy, którzy występowali poprzednio w niebiesko-czarnych pięcioliniach, stworzyli Czerwone Gitary, a pomysł był jeszcze inny, bo miano stworzyć polski zespół The Beatles, polski Beatlesów. bo rzeczywiście Krzysztof Klęczon był bardziej jak John Lennon. Maria Szabłowska. Taki rockowy, bardziej śmiały, taka gwiazda trochę dzika. Natomiast Seweryn właściwie zawsze stał trochę z tyłu, onieśmielony, oczy spuszczone i tam te swoje Anny Marię wyśpiewywał. Polska szalała. Czy to było tak, że każda piosenka była skazana na sukces? Czerwone gitary właściwie nie nawiązywały mocno do rzeczywistości, do realnej Polski, do sytuacji młodzieży polskiej. Nie protestowali, bawili się, cieszyli się swoją muzyką i sobą nawzajem. Jedna z pierwszych piosenek to były Suszowe Niedźwiadki. Mały miś, do lasu bał się iść. I oni tak pierwsze lata żyli między sobą jak takie wesołe niedźwiadki, skacząc, bawiąc się, śpiewając, zarabiając, podrywając dziewczyny, jeżdżąc na wakacje. Oni właśnie tak myśleli, że świat będzie jasny, wesoły. I takie też teksty im pisali Krzysiek Dzikowski czy Marek Gaszyński. Chociaż na przykład jedna z najpopularniejszych piosenek Czerwonych Gitar z tamtych pierwszych lat ich popularności to niewątpliwie jest Anna Maria. I to nie jest wesoły utwór. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. To wszystko powstawało z serca, z miłości do muzyki, nie było przez nikogo inspirowane, tylko przez fakt, że chcemy grać i śpiewać. Anna Maria. Jaki był fenomen sukcesu Czerwonych Gitar? Co oni w sobie takiego mieli, że byli skazani na sukces? I to pokoleniowy, w każdym wieku te piosenki są lubiane. Nie myślę, że młodość. Naturalizm, czyli zachowywanie się naturalne. Oni nie byli sztuczni. Estrada nie zabiła tego naturalnego zachowania w nich. Nadal się cieszyli, chociaż przyszedł kryzys, to już ciężkie lata, to już potem była rutyna. Ale te pierwsze lata niosły sławę Czerwonych Gitar dalej. O rocznicę Czerwonych Gitar pytała Monika Suszek. Ta piosenka, proszę Państwa, jest w zestawie 90 wśród 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Proszę zajrzeć na stronę www.95.polskiradio.pl. Można zagłosować. Kwiaty we włosach. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już. Przejdziesz świat, przeszli zwóz. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie, szczęścia dwa. Więc choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach potarga wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa, i szczęścia dwa. Czerwone gitary, kwiaty we włosach. Ta piosenka wśród wielu na stronie www.95.polskieradio.pl. Wśród wielu propozycji można wybrać piosenki, które doczekają się, proszę Państwa, nowych aranżacji i nowych wykonań. No a my wracamy jeszcze do trójkowego topu wszechczasów. Wśród wielu Lynyrd Skynyrd. Uważajmy, proszę Państwa, jutro na silny wiatr. Po południu wieczorem wiatr może wiać z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Na wybrzeżu do 100, na Bałtyku spodziewany jest sztorm, a powyżej 120 będzie wiać w górach. Ogłoszenie społeczne.